czekał na etki, nie żadne smefy. Biznes się kręci, pisze linie, by mieć łamie szczęki. Chyba jestem dzieciakiem, bo łamie mi się w weekendy, ale cny sample jak Jack, aż masz blues bass. To nie wód, tylko tlan, a ja to jeden, dwa, what's up dark. Rzuca nam zombie jak bass, no bo nie ma co oglądać suchym chlebem jak bar. Ugotuję gazpacio, przepizdami mangdal. Może wyśnie cukierkową wyspę jak flapjack. O mamo, oby były Junie, Johnny, brawo. A Fred i Daphne pewnie znowu wyszli na noc. Jadą, Dicky, Matli do Eldorado. Nie złapali gołębia, bo zawinąłem stado. Figluje pawiana, kroba i kurczak to samo. I tak dzień w dzień, od 7 rano. Ano moje pokolenie, Jetty, Skato Network. TV do śniadania, do kolacji na zewnątrz. Dziś maile do śniadania, w nocy tabletki na senność. To przeminęło i nie wróci już na pewno. Moje pokolenie, Jetty, Skato Network. TV do śniadania, do kolacji na zewnątrz. Dziś maile do śniadania, w nocy tabletki na senność. To przeminęło i nie wróci już na pewno. Twoje miasto leniuchowo, moje typy to Tanzville. Nie ma bliźniaków jak w UK, ale są krew gagatki. Jestem po szkole Shaolin, czasem mi pilnowo strażnik. A w przerwach paliłem fejki jak ten blondynek San. Ty i te twoje dziwne chińskie bajki. To nie o tym kawałek, ale w plotę chodzisz One Piece. Kolo to nie robot boy, wolałem agentki. Młodych tytanów odlotowy smutny bestie. A moją bestie była Didi, wszystko guzik ją obchodził. Nie chodzi mi o Kubę, on był z deka przypałowy. Bez owijania beka z fazy na Digimony. A zdobywał odznaki jak ty przez symulatory. Strach ma wielkie oczy, wiem czego się boisz. Głupi pies, choć był tchórzem, to stawiał czoła fobii. Bo kto to liże masło jak to czy pamiętam był jeden Łebski, ale nie wiem czy go znasz. Choć powoli się starzeje, jestem jak Rutenstein. Ale walczę z nostalgią niczym yin yang. Yo, dla generacji klasy 402. Mów mi Diplodo, no bo nie zły ze mnie dinozaur. I niech to trafi do obszej agencji Tiny Hack. Inspektor gadżet to rozkminie bez kitu na bank. Już po dziewiąty brat mnie wysyła do łóżka spać. I życie się zamienia w film, jaki brzydzi mnie od lat. Moje pokolenie Jetty, Skato Network. TV do śniadania, do kolacji na zewnątrz. Dziś maile do śniadania, w nocy tabletki na senność. To przeminęło i nie wróci już na pewno. Pokolenie Jetty, Skato Network. TV do śniadania, do kolacji na zewnątrz. Dziś maile do śniadania, w nocy tabletki na senność. To przeminęło i nie wróci już na pewno.